โอ้ลบบวกลบคนนี้ไอ้มาแฟนนี่มันยังย่นลงอีกตัวเดียวนั่นแหละคือสิกขาสามสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเนี่ยบวกลบลบกดหลงมันคู่กันทีนี้เราจะมองรูปยันชนะดูสิมรรคแปดมันคงตัวมันไม่มีลบเลยตั้งแต่สัมมาสังกัปปะขึ้นไปตลอดถึงสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารทีนี้โลกธรรมแปดเนี่ยมีเลือกมีลาบเสื่อมลาบเนี่ยเนี่ยก็จะบอกกันมีพยัญชนะมียศเสื่อมยศทุกทุกสรรเสริญนินทามันเกินดำของมันอยู่นี่ตัวอันนี้จังแต่มรรคแปดคงที่เนี่ยคือตัวมรรคเป็นทางเดินมรรคแต่มันก็มีโลกีทั้งกระปะเนี่ยมาศึกษาเนี่ยทำมาวินัยมาศึกษาในกายใจเราจนกระทั่งรอบรู้หมดรอบเห็นในกองสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกอายตนะหกก็อยู่ในขันห้านั่นเองรูปนามก็อยู่ในขันห้าอยู่ทางตารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้คิดตั้งคิดนึกนะสองตัวรูปกับนามเนี่ยนี่ลดลงเห็นไหมว่าธาตุขันอายตนะหกรูปนามอยู่ในขันห้าหมดเลยเนี่ยไตรปิฎกย่อนี่ย่อที่สุดแปดหมื่นคือมรรคแปดสี่พันคือธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าคือขันห้าขันห้าก็มรรคแปดเนี่ยคู่กับกันทางเดินไปสู่มรรคสู่สันติสุขมรรคแปดไม่มีใครลบมันนะแต่โลกธรรมแปดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลบยศทุกอย่างเกิดดับนี่เรียกว่ามาศึกษาในระดับสัมมาสติวิจิตรมีสัมมาวายามะสัมมาสติทุกขณะเดินสายตรงเดินทางสายมรรคแปดนี่ทางโลกเขาต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ต้องเลี้ยงเลี้ยงอัตภาพตัวเองการเลี้ยงในทางโลกเนี่ยเขาเรียนอะไรเรียนสมมุติหมดเลยตั้งแต่ตัวหนังสือตัวเลขตัวเลขหนึ่งถึงศูนย์ตัวเลขกับตัวกอถึงหอนุ่งหูอัคลาเหมือนกันนี่ตัวสมมุติบัญญัติออกมาเราเรียนจบแล้วที่นี่เรียนวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักศาสตร์นิติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เพื่อประกอบอาชีพหาเงินตัวเดียวทุกวิชาชีพในโลกนะก็ต้องหาสิ่งจบมาแล้วต้องไปหางานทำหาเงินเงินนั่นก็กินไม่ได้ดูดิเปลี่ยนแปลงมาเป็นอาหารปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับนอนอยากรักษาโรคอยู่แค่นี้สี่อย่างทีนี้พุทธองค์ท่านมาอุบัติเกิดขึ้นจึงมีศาสนาขึ้นประจำชาติทุกชาติศาสนานอกจากคอมมิวนิสต์ที่เป็นลัทธิว่าคำว่าศาสนาเนี่ยมันคือความเสมอภาคกันทีนี้มันเอาตามชาติศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคุ้มชื่ออะไรแล้วแต่ตามศาสนาไป นักปราชญ์เขาจะแต่งไปตามลัทธิของลัทธิที่เขาเป็นเชี่ยวชาญในการนักวิชาการขึ้นมาทีนี้เรามาพูดศาสนาพุทธของเราในพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำว่าตรัสรู้ตัวรู้สึกนะมันคุมโลกเลยคุมตัวเราตั้งศีรษะรู้แล้วถึงเท้ารู้เลยรูปมาแล้วก็รู้รูปที่ไหนมันก็รู้ตัวเราเห็นนั่นพุทธองค์จึงทรงตัดในพุทธพจน์หรือว่าในสุปฏิปันโนหรืออะไรเนี่ยเอหิอุปติโกโอปนันมีศาสนาอื่นเนี่ยเราไม่รู้ไม่ได้ไปศึกษาแต่ศาสนาพุทธันทุเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือทำลายความรู้สึกนั่นเองมันยิงเขาไปสู่นิพพานคือความว่างเปล่าแต่เนื้อโลกนะในนั้นโลกก็วิถูรู้แจ้งโลกโลกอะไรโลกในตัวเราโลกหกนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยในนั้นจึงมีพุทธบทว่าพุทธองค์ว่ามันฆ่าหรือบ้านเองหมดในตัวเราเป็นบ้านของมันไม่มีที่เกาะมันว่างหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างหมดนี่แหละยังเป็นสังกัตธรรมสังกัตธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งอันนี้ทางโลกเนี่ยมันจะวายโลกีมันจึงวุ่นวายสมมุติเห็นไหมเรามีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจะเอาตรงไหนมันแย่อย่างชีวิตสมณะสาลูกสังเกตสมณเณรเกินไปตามรัฐธรรมนูญเขากฎหมายก็บังคับตามนิสัยสิบินบาทเขามีกฎหมายแม่งกฎหมายพระมีคือพระวินัยบินบาทเลี้ยงชีพถือผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลนี่หาเจ้าของไม่ได้ก็จะจากเจ้าของไปทักบางสกุลตามป่าช้าตามอะไรต่างๆตามถังขยะเนี่ยบริสุทธิ์เลยสองโคนไม้คือสัญญาดองด้วยน้ำมุนเน่าคือปัจจัยสี่นั่นเองโคนไม้เดี๋ยวนี้ญาติโยมก็มาปลูกให้เรียนกุฏิวิหารก็จัดเขาในโคนไม้เหมือนกันเมื่อก็จัดมักแตกเขาในชิดที่ขาสามเหมือนกันหย่นลงและเป็นผู้อาศัยเครื่องอาศัยบรรพชิตสี่อย่างไม่ให้ติดยึดของกูตัวกูไม่มีเลยเครื่องอาศัยนี่เขาจะแยกออกมาตามกฎหมายที่ทางต่างๆนี้ญาติโยมก็ถวายให้หมดเป็นของวัดของส่วนกลางไปเราอาศัยมันอยู่ไปวันๆหนึ่งไปนี่เขาแยกแล้วแยกโลกแยกทางธรรมะทีนี้เรามาฝ่ายธรรมแล้วก็ต้องเดินทางนี้มาศึกษาเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติถ้าปฏิบัติถ้าทฤษฎีเราได้นักธรรมเอกพอแล้วมาศึกษาในกายใจแล้วจะเดินตามมั่งแต่นอกนั้นไม่ใช่นะนี่เราพิจารณาโลกธรรมแปดสมัติแปดมีพยัญชนะมันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่เกินดับก็มันอยู่ตลอดเวลาเหมือนวันหนึ่งคืนหนึ่งเทียบดูนี่นะผมจะมาพิจารณาบอกให้พิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่ง มันมีพวกมันอย่างนี้วันเดือนปีสมมุติหมดเลยแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวิญญาณคลองไม่คลองก็แล้วแต่เกิดมาโผล่สัตว์กับมนุษย์เห็นแน่พันยันกันนะสมมติก็จะว่าสัตว์หมายว่าเดรัจฉานบุคคลหมายว่ามนุษย์เพราะมนุษย์แล้วก็มีตัวตนขึ้นมาเลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีสมมติเราเขาก็มาโลกมันเชื่องวุ่นวายเลยตัวนี้เนี่ยมันครอบงำเราเลยพอลืมตาเห็นแล้วสมมติเห็นทีนั้นเมื่อเช้าผมมานอนที่เจรนามันขึ้นมาเอ๊ะจะเอาอะไรให้มันชัดแจ้งกันหน่อยจะชี้นำเขาให้มันง่ายกว่าการปฏิบัติเราเนี่ยนั่งหลับตาเอ๊ะหลับตามันก็ไม่เห็นเนี่ยลืมตาจึงเห็นสมมติสีสันวันละต่างๆถึงเอาตัวนี้เป็นหลักตอนนั้นกรรมฐานก็หลับตาดูลมหายใจเข้าออกเจริญอนาปานสติเนี่ยคนที่มีสติสัมมาสติทีตาปั๊บเนี่ยจะว่าหลับตาเราก็ไม่เห็นมันเกิดดับอยู่ริมตาเราเนี่ยตัวนี้เป็นหลักสัมมาสติหูเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาหูนี่เสียงมันจะมาจากข้างนอกหมดเลยเสียงดังมาข้างนอกมันจะกระทบมาทีนี้มันก็รู้เกิดดับเหมือนกันพอหลับตาแล้วเห็นพอลืมตาแล้วเราจะไปหลงมันทำไมตั้งสติอดีตสีสันวันหน้าเนี่ยมันหมดที่รู้ข้างนอกมันพุ่งเลยพุ่งนอกเลยดูต้นไม้ภูเขาเหล่ากาทั้งหลายแต่ระหว่างนี้ระหว่างกลางเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยมันว่างย้อนมาอยู่ระหว่างกลางที่จะคิดนะมันว่างของมันไอ้รูปโน้นรูปนี้มันเหมือนกันหมดรูปนอกรูปในมันก็เหมือนกันเราจะไม่หลงหลับตาเราก็ไม่เห็นรูปเราเห็นแต่เคลื่อนไหวเอื้อไปเอื้อมาเท่านั้นเองเอาตัวนี้มาเป็นหลักวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลานอนหลับเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วทีนั้นเราต้องมีสติทุกขณะไม่ว่าจะหยิบจะวางอะไรก็แล้วแต่มีสัมมาสติเราตลอดเราฝึกของเราไปตลอดเราเดินสายโลกก็สายธรรมสายโลกเนี่ยมันจะวุ่นวายจะมาหากินไม่ได้เห็นธรรมเลยจะเริ่มสายธรรมไปแล้วเราจะดูตัวเราเองตลอดอายตนะหกพอเราดูตัวเราเองเสร็จข้างนอกมันก็อายตนะหกเหมือนกันเราจะอ่านเขาออกทันทีเลยไม่ต่างกันไหนเลยต่างแต่สมมติว่าหญิงว่าชายเวลาตายเหมือนกันหมดเลยเน่าเปื่อยผุพังไปในที่สุดไปสู่ความไม่มีอะไรเหมือนกันแต่วิญญาณมันออกไปแล้วไปพบใหม่นี่เรามาสายธรรมแล้วต้องเน้นหนักเลยตั้งสัจจะไว้ให้มั่นเลยแล้วจะมุ่งไปสู่สันตินั่นแหละตัวสุดท้ายผลมันออกมาสันติคือความสงบปฏิเวทเลยเรียนจบแล้วปฏิเวทแล้วสงบแล้วประโยชน์ตนเสร็จแล้วทีนี้ประโยชน์ท่านเนี่ยช่วยแนะนำมาจะเป็นยังนอกจากป่วยปกติเรายังพอไหวเราก็ต้องชี้นำมาชี้ทางวันนี้จะมาพูดในละเอียดรู้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเนี่ยแยกออกให้ได้พยายามพิจารณาหลับตาลืมตาเหมือนกันหมดเลยมีสองลักษณะอย่างเขาบอกว่าธรรมชาติธรรมะนะฝ่ายหนึ่งถ้าชาติมีการเกิดดับสมสู่อยู่กินกันไปตลอดชาติเลยตลอดภพปีภพปีชาติจะอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไปพ้นเลย แต่ธรรมะน่ะคือประสัทธรรมถึงที่สุดเราก็ชนะเห็นร่างกายของเราเป็นสิ่งจอมปลอมเป็นของไร้ประโยชน์ของเน่าเปื่อยของผุพังไปในที่สุดเหมือนธรรมชาติต้นไม้มันหายหมดหมดยางก็เน่าเปื่อยแล้วหมดลงก็เน่าเปื่อยในที่สุดเหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็ทิ้งเลยสติปัญญามันจะละทิ้งเลิกไปของมันเนี่ยเข้าไปสู่โลกุตระไปสู่ความว่างนั่นเนี่ยเหนือโลกแล้วแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แต่เป็นนามธรรมถ้าเป็นทีก็เป็นทีอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระเป็นเนรก็เป็นเนรอยู่งั้นเป็นพระธรรมดาเมื่อพระเจ้าก็ยังอยู่ผู้ใดมีธรรมบนนั้นจะเห็นสถาโคตเห็นหลวงพ่อเห็นมาตลอดนั่นคือธรรมดาและจะเลือกเอาถ้าจะมาทางธรรมต้องมีสัจจะมั่นคงแค่คำว่าสัจจะอมตะธรรมมันก็คงอยู่แล้วถ้าโลกีเลวไหลเลยแหละเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันแยกอยู่สองประเภทนี่แยกอยู่มืดกับสว่างนี่เสียงป้ายไว้เยอะแยะเลยแสงธรรมคือแสงสว่างสอรู้แจ้งโลกโลกุตระรู้แจ้งโลกสมมุติเขียนพยัญชนะออกให้เห็นอยู่มันมองข้ามไปหมดเลยมันรู้เอาอะไรรู้สึกมันร้ายนะมันเจ้าเล่ห์เจ้าคนตลอดเวลาหลอกลวงคนอื่นยังไม่พอหลอกลวงตัวเองให้เรานี่พยายามจะสอนแนะนำให้จากเสือนจะเอามาคบคิดพิจารณาฉะนั้นเราต้องมาคบคิดพิจารณานี่ทำป้ายไว้นี้ละเพื่อต้องว่ามันสงสัยหรือมันฟุ้งซ่านมันนั่งพิจารณาหลับตาพิจารณาแล้วกูจะไปหลงมันเลยถ้ามันเข้ามาในใจนี่สมมติเข้ามาแทรกแล้วพยายามมาสติกำหนดอ๋อนี่สมมติมันวุ่นวายอย่างนี้เองมันมีตัวรู้สึกกับคิดนึกสองตัวนี่แก่นของมันนะของมันนะตัวคิดนึกเรารู้ว่ามันหลอกลวงเราทุกเวลานาทีมันสมมุติแต่นนสมมุติอันนี้ขึ้นมาปรุงแต่งนั่นแหละตัวสมมุตินะรากเหง้ามันอยู่ตรงนั้นตัวรู้สึกนั้นเป็นตัวอาตาตัวอวิชชาตัวคำว่าอวิชชานี่คือไม่รู้มืดบอดนี่เรามาคึกขาปฏิบัติตามมันนี่ให้มันแสงสว่างเดินตามมันแสงไปแล้วแสงสว่างขึ้นมามันจำจัดความมืดหมดเลยจะรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดเลยว่าโอ้โลกแห่งสมมติพอรู้แจ้งไงสมมุติก็คือวิมุตต์นั่นเองพ้นแล้วไม่ติดมันแล้วเหมือนบัวเหมือนน้ำในใบบัวซึ่งอยู่ต่ออยู่กับโลกไม่ติดโลกช่วยเหลือผู้อื่นก็เอาไปเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นจึงสมบูรณ์ไม่มีส่วนตัวไม่มีอย่างวันเรานี้เราทำมาทุกบาททุกสตางค์ลงส่วนกลางให้หมดเลยเป็นของวัดให้หมดเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันไปตายแล้วเผาไฟให้ทำบุญที่ส่วนบุญกุศลมาให้หมดไม่ต้องไปเดือดร้อนคนทางโลกเขาอยู่นี่ความเสียสละแต่ทางโลกนั่นก็ทำเอานะอย่างประชาชนจะถึงออกไปต้องทำงานเพื่อเงินเงินก็กินไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงในตัวไตรลักษณ์ของมันตัวอนิจจังเหมือนกำแบกกำแบอยู่อย่างนี้มันมีสองลักษณะมืดกับสว่างกลางวันกับกลางคืนอยู่อย่างนี้ ล้วจะอยู่ตรงไหนเรื่องเอาอะไรเลยทางธรรมกับทางโลกตัดสินใจทางธรรมแล้วก็ไปสู่โลกุตรภูมิไม่มีทางตกต่ำอย่างแม่ชีก็มีสายทุนของวัดเอาดอกผลมากินกันสมาชีวะเลี้ยงชีพก็รู้จักกินรู้จักประมาณพอดีก็เรียกมัตติมาโภชเนมตันรู้จักประมาณในการกินไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่อาจจะคัดเกินไปจะเดินสายกลางแล้วมันจะพอดีของมันเนี่ยมัตติมาเลยเราดูแลคนกันเหมือนกันผู้หลักผู้ใหญ่เรามีอายุมากอะไรมากแล้วก็ต้องนึกถึงเด็กแล้วก็เคยเป็นเด็กมาจะพูดจาอะไรต่างๆแล้วต้องเลี้ยงน้ำใจเขาไว้ครับเวลามันพุ่งซ่านเราอย่าไปพูดมันก็เอาเชื้อไฟไปเติมมันจะกระพือไปกันใจให้มันใจเย็นแล้วจงเรียกมาพูดแนะนำอะไรต่างๆพอจะแนะนำได้ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องพูดเพราะมันยังติดสมมุติกันอยู่ให้เรารู้ว่ามันติดสมมุติเพราะรู้สึกมันยังมีอยู่ต้องคอยพูดคอยจาเลี้ยงน้ำใจเพื่อให้มันถึงที่มันแล้วให้สติปัญญามันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมืดสว่างแล้วอะไรแล้วมันจะคอยกระพือขึ้นมาได้ตักเตือนสติให้เขาเตือนเข้าสู่สายโลกุตระธรรมและปล่อยแล้วทีนี้ปล่อยแล้วนี่มันมีทางโลกกับทางธรรมไอ้โลกเนี่ยมันต้องไปพูดมันเลยเขาไม่ได้คิดถึงวัดเรานอกจากมันมีทุกข์เสมอเลยมันหาที่พึ่งหาที่ปรึกษาแล้วหาวัดนั้นนี่เป็นหมอดูเป็นหมอทางในบ้างอะไรบ้างไปดูเข้าเจ้าเข้าทรงอะไรต่างๆแล้วแต่มันจะชี้ทางไปถ้าก็ไปหาสำนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะใช้สติปัญญาของเขาดูเลยมันมาเรื่องอะไรคนแก้ไขไงในโลกนี้พุทธเจ้าแก้ไขได้หมดแก้ไม่ได้ไม่เอากระทักกระพานก็คือปุถุชนถือเป็นกรรมของมึงไปแล้วเขาอ่านออกหมดเลยแนะนำมันเชื่อก็เป็นบุญของมันถ้ามันไม่เชื่อก็เป็นกรรมของมันตัดปัญหาไปเลยเป็นอุเบกขาญาณไปเท่านั้นเองเห็นนั้นพระเจ้าจึงพยากรณ์ไว้2,000กว่าปีใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าเที่ยงดูสิทีนี้ก็อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นสัจธรรมเป็นนามธรรมพระเจ้าธรรมานั้นน้อยมากทำไมมีนิสัยมาแต่กำเนิดเด็กเลยแม้แต่พาลำบวชมาแล้วเหมือนกันนี้ไปก็มีคน2 คนน่ะเอาจริงหรือเปล่ามันตรงที่ธรรมะบอกไว้อย่าไปผูกขุดมากเลยแค่แปดคนพลาดจะเอาจริงไม่เนี่ยนี่สมัครเล่นมากกว่าเล่นเป็นจริงกันมาทีนี้ขุดที่เยอะเนี่ยพอโยกก็มาผูกขัดกับสถาแล้วก็ผูกไว้ว่าเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจำเจมาเที่ยวเห็นแล้วก็ไปมันเอาชั่วโมงไหลแม้แต่พระเองก็เอายากเพราะอะไรบวชเพื่อสนุกเพื่อบวชมาเพื่อเอายศถาบรรดาศักดิ์บวชมาเพื่อเสกนู่นเสกนี่เป็นวัตถุมงคลต่างๆจริงๆที่อาจารย์นั่นเดรัจฉานวิชาแต่พรมน้ำมนต์ฉีดเอาเหมือนกับฝนเสียแล้วมันก็แห้งนี่คือกฎธรรมชาติของมันถ้ามันจริงแล้วไม่ต้องไปเสกหรอกอ้าปากไม่ต้องไปตักมือตักข้าวกินเสกอ้ากับปากหุบเมาเคี้ยวคืนหนึ่งก็เสกมาได้นั่นแหละแสดงโกหกละ วันจริงมันตามกฎอยู่เราไม่กล้าเรายังแพ้นกเลยเรื่องผูกเสกหลวงพ่อทิ้งหนีตลอดพระเจ้าไม่เคยไปเสกใครถ้าอยู่ในขายานท่านไปโปรดสำเร็จทุกอย่างยังก็เลือกมันกันเห็นนั่นหลวงพ่อวันนี้ยังมันก็ชี้แจงแนะให้คนลงเห็นผิดแล้วเรามาแก้ให้ในโลกนี้แก้ได้ทั้งนั้นแหละแต่เขาจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยมันคนละฝั่งเราให้เขาเอาไปปฏิบัติมันก็สามารถจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันนี่เรื่องของเรื่องมันนะความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมะนาวนี่กลิ้งไปกลิ้งมาเอาอะไรกับมันคนมันมีสัจจะตรงนี้สัจจะแล้วแม้จะตายตรงนี้มันก็ยอมอย่างพระเจ้าว่าขอตายทำไมบรรลุธรรมอธิษฐานเลยคนที่สุดทั้งกระยามหนึ่งยามสองยามท่านก็บรรลุธรรมเรื่องสัจจะแม้จะลอยขาดยังทวงกระแสโลกเลยทวงกระแสน้ำนั่นแหละธรรมะมันต้องทวงกระแสโลกเขาเอาเราไม่เอานี่แหละตัวทวนกระแสให้เข้าใจว่าตัวนี้เราทำแต่ไม่เอาทำได้ได้ตัวเสียสละนั่นแหละเกิดสุขเขาเอาก็ไม่ได้ได้ของผู้ตัวผู้อุปทานขันตกนรกเป็นผีผู้โสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยนี่มันต้องแยกออกให้เห็นให้เข้าใจแล้วเราเดินตามมันเลยถ้ามันสงสัยก็มาอ่านเงินจนกระทั่งเห็นร่างกายของเราเป็นของจอมปลอมเมื่อไหร่มันจะเข้าแล้วประตูนิพพานรอรับทันทีเลยนั่งเข้าปรมัตถ์แล้วเป็นของปฏิกูลเป็นของไสยสาระของจอมปลอมแล้วจริงแล้วเข้าสู่โลกุตระภูมิลองย้อนหลังแล้วสั่งเราฝืนมาจำความได้มาเรียนมาเท่าไหร่ดับสูงไปหมดไปทำงานก็ได้เงินมาก็ดับสูงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีตามวันเวลาแล้วแต่เท่าได้อะไรขึ้นมาเสร็จนั้นพุทธองค์ยังบอกว่าผมดำสนิทมันเนคขมาบารมีคนนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนี่อาติจีรองรับไม่อยู่ฉะนั้นวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้เข้าใจเลือกนะทางโลกกับทางธรรมมีทางที่จะเจริญธรรมไปเจริญนั่นภาวนาอย่างเดียวเจริญตัวสติอย่างเดียวไม่ได้แบกหามมันเลยแค่เดินเนี่ยลูกเขาก็เดินมือเขาก็หยิบบางทีเอาชีวิตไปแลกที่ปุ่นร้านทองร้านธนาคารต่างๆมันยังชีวิตแลกเลยแค่แบงค์เท่านั้นถ้าเรานี่มันแลกกับธรรมะเนี่ยทำไมมันสามารถจะเอาผมนี่เสียงมาแล้วที่เรียนมานั่งตายไปแล้วเกิดใหม่แล้วดูสิอันนี้มันต้องเตือนตัวเองตลอดรู้สึกขึ้นมาพูดจะตั้งสติทำความเพียรตลอดศึกษาในตัวเราเองกายใจแค่สองอย่างทางก็มันคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจทั้งนั้นหกทางทางมันแค่นี้เรียนอยู่รอบตัวเราภายนอกตัดทิ้งมันไปเลยฉะนั้นพอลืมตาแล้วเราเห็นจะเดินจะไปหลงกูจะไม่หลงมันสีสันวันนะคนทุกคนต้องตายไม่ว่าคนนั้นจะมีเงินมียศฐานบรรดาศักดิ์นี้ไม่พ้นความตายนี่พุทธเจ้าให้เจริญมรณะสติแต่ธรรมะนั้นตายก่อนตายก่อนจึงเห็นแจ้งหมดตายก่อนตายแล้วไม่เอาอะไรก็ใครแล้วสมบัติราชการโยกส่วนกลางหมดเลยนึกอย่างเดียวมือแล้วไม่ติดไม่มีอะไรติดมือกายแล้วก็ไม่มีอะไรจะติด เสื้อผ้าสับเปลี่ยนตลอดเวลานั่นอดีตจังตัวเราก็เสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีวันหนึ่งคืนหนึ่งนับไปหมดรอแต่ลมดับเพราะดาวก็เป็นศพเข้าโรงพอเข้าโรงก็เข้าตาฝังดินไปในที่สุดจบแล้วแต่เราปฏิบัติธรรมนะลมดับปั๊บภาพออกไปแล้วธรรมะมันจะบังคับไปเองพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นภาพนะฉะนั้นสายธรรมก็จะมาหมดนะหลวงพ่อเห็นแล้วเขาก็บอกให้หมดบอกให้พวกเราให้รู้ว่าสายธรรมแม้แต่พุทธทาสท่านก็ยังมาที่นำเราเพราะเรายังจะต้องช่วยสังคมได้ไม่ว่าลุงปู่มั่นปู่ฟันปู่ดูลต่างๆมาหมดเลยนี่สายธรรมไม่ต้องไปหาหรอกเขามาโดยสายธรรมกันอยู่ที่ไหนไหนก็ต้องมาเจอกันแนะนำกันนี่นี่มันจริงว่าเห็นแล้วทำไว้